Barragán per a Mustafi, este per a Javi Foy, cruça tant els centrals, volca la pilota a l'esquerra, on ve Dani Parejo, encara en camp propi, molt allunyat de la zona de creació, envia per a Escola un Mustafi, que ja guanya metres, està perfilat per la dreta, l'envia cap al centre de l'àrea, atenció que se la menja,